Першы рэпартаж з суду па нашумелай справе эка-медсэрвісу. Працэс пачаўся сёння ў кастрычніцкім судзе Менску. Тут судзяць кіраўнікоў прыватнай медычнай фірмы эка-медсэрвіс, пацыентка якой Юлія Кубарова летась памерла, не ачуняўшы пасля лёгкай пластычнай аперацыі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Разглядае справу эка-медсэрвіса суддзя Алла Бакунчык. Яна пачала працэс таго, што забараніла відэа і фотаздымкі на паседжанні, хоць пацярпелы Юры Кубараў і частка абвінавачаных былі не супраць здымак. Паводле артыкула аб службовай нядбайнасці, прыцягнутая да адказнасці былая гендырэктарка фірмы Галіна Валжанкіна і былы галоўны інжынер Вадзім Міхута. Анестэзіёлаг Александр Шураў абвінавачаны ў неналежным выкананні абавязкаў, што прывяло да смерці чалавека. Усе трое падсудных сядзяць не ў жалезнай клетцы, а на першай лаве ў залі. Абвінавачванне ў судзе падтрымлівае прадстаўнік генпракуратуры Мікалай Жэчка. 9 студзеня працэс працягнуўся толькі 2 гадзіны. Суддзя задаволіла хадайніцтва пацярпелага Юрыя Кубарава, каб далучыць да матэрыялу справы пазоў да эка-медсэрвіса аб кампенсацыі маральных і матэрыяльных стратаў у сувязі са смерцю дачкі. Суму пазову Юрый Кубараў журналістам не назваў, паабяцаўшы зрабіць гэта пазней на працэсе. Пры гэтым, як заявіў Юрый Кубараў у прэсе, ён не задаволен тым, што на лаве падсудных не сядзіць хірург Серабро і ягоная асістэнтка падчас аперацыі медычная сястра Бандарэнка. Вось што пацярпелы Юрый Кубараў сказаў адносна хірурга Серабро, якога лічыць таксама вінаватым у трагедыі. Хірург, он высококласный, возможно, в этот момент он оказался трусом, как на фронте бывает, все решает один день. Он оказался трусом, если сказать, больше подлецом, так как он знал, он не мог не знать, что случилось, что произошло. Но не предпринял никаких действий. Меня предупреждали, что вообще может дело не дойти до суда, учитывая, что это дело врачи. Поэтому это вообще уникальный случай, считается у нас, что до такого итога дошли именно по делу врачей. Куча моментов, когда дела просто не возбуждаются. 5 лет назад была Гомельская, когда, похоже, ситуация отравились углекислым газом в роженице. Но там виноват только оказался техник, который включал баллон. Врачи вообще там не при делах. Здесь хоть как-то не обвиняются. Уже там будет снято обвинение, не будет. Это вопрос суда, уважаемого. Но я считаю, что не все еще названы. Я хочу, чтобы отвечал Серебро не как свидетель, а обвиняемый. Пока он ведет как свидетель. Юрий Кубаров попросил журналистов не политизовать эту справу. На его думку, это не суд над предпринимательской структурой. Сам он лечит, что певные лекары мусят нести отказывать за бесчеловечное ставление до своей пациентки. Для меня это своего рода медицинский процесс. Если помирают молодые, здоровые, красивые, это война. А после каждой войны должен быть свой процесс. Я их обвиняю только без человечности. Они в прямом смысле никого не убивали. Тут ни маньяки, ничего. Но своим бесчеловечным отношением к пациенту они это все сделали. И, как показывает расследование, каждый внес свою лепту. Не скажешь, что это один сделал. Но получилось, что в совокупности всех на каждом этапе это привело к ужасному для меня концу. Запытать о виновачных, те признают яны свою вину не удалось. Одразу, як судья обвестила перапынак до завтра, подсудные сошли с зали и не затрымались у суде. Ихние оборонцы отмовились поведомить позицию своих клиентов. Ставленне Галіны Валжанкінай, Вадзіма Міхуты і Александра Шурава да абвінавачвання стане вядома 10 студзеня, калі пачнуцца іх допыты. Перадаваў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода. Фестываль хрысціянскага кіно «Магніфікат» ізноў пацвердзіў крызіс беларускай кінадакументалістыкі. Гран-пры чарговым разам з'ехаў за мяжу. Пра фестывалі не толькі мы ў вольнай студыі пагутарым са старшынёй журы Хрысцінай Лялько. Ну, на жаль, гэтая карэктнасць на вельмі часта бывае ў нас на фестывалях. Бывалі, што праўда, выпадкі, што мы ўвогуле гран-пры не прысуджалі, але часцей за ўсё мы прысуджаем гран-пры замежным фільмам. На жаль. Сустрэча з Хрысцінай Лялько ў нашай праграме неўзабаве. Жыхар Краснапольскага раёну Магілёўшчыны Александр Шаўцоў, якога мінулым летам захапілі ў рабства ў Дагестане, уцёк з няволі. Цяпер ён у адноснай бяспецы, але баіцца, што мясцовая паліцыя можа вярнуць яго назад у рабства. Пра гэта паведаміла свабодзе ягоная маці Лідзія Івановна. Маці Шаўцова таксама кажа, што падтрымлівае сувязь з сям'ёй, якая дала Александру прытулак, але непакоіцца і за яе лёс таксама. Лідія Івановна розповіла, що син поїхав у заробки літось 1 червня. Працював у Подмосков'ї у Люберцах. Сувязь з ним була до 15 червня, ягонага дня народинів. Пізніше, як довідалася мати у самій Москві, куди Олександр вибрався відзначити з приятелем день народинів, і він зустрів незнайомця, який пропонував разом з ним випити. Коли він випив і все, і він вже очнувся тільки в Махачкалі на заводі, на цьому, на кирпичному. Ми узнали, позвонила жінка з Бобруйська. Її син уже там знаходився на цьому заводі. Ми з ним так созванювалися до 15 июля. 15 июля він позвонив і говорить: мамка, більше зі мною не зв'язуйся, я з тобою сам зв'яжусь. І зв'язь пропала, от тільки вчора він мені перезвонив. Переказує історію зникнення сина Лідія Шалцова. Синового переказу мати довідалася, що він і ще двоє утекли з неволі. У Астрахані їх зловили і вернули назад у Дагестан. Там продали. Некий час Олександр у горах пасвив овечки. Потім його знов продали, і він знов утек. Кого подобрала сім'я, сказав, покуль вони мене не виганяють, дали кров, ну, а гіння, вони мені і гроші б одолжили б, і посадили б уже или на автобус, или на маршрутку виїхати. 100% до першого поста доїду, і мені, говорить, знімуть, знову, говорить, віддадуть у рабство. А якщо я вже ще попаду у рабство, я, говорить, я не вернуся вже. Ось, говорить, допоможіть мені відсюди вибрати. Лідія Івановна, коли не було звісток від сина, спробувала його знайти про передачу «Жди мене» на російському телебаченні. Однак пізніше, коли Олександр обозвався, їй сказали, що передача не може поїхати у Дагестан і забрати його оттуль. Зверталася мати по допомогу і у міліцію. Заявлення писала, я якби ще не ведали, де він, якби без вісті пропавши. Ну, зараз я можу місце знаходження його ведаючи. Ну, я не сказали мені написати письмо у МВД Дагестана і розтлумачити, як що здарилось, попросити їх допомогти, щоб він виїхав. Лідія Шалцова непокоїться, що написавши такий ліст, яна може нашкодити не тільки сину, але й сім'ї, яка його рятує. Лісом Олександра Шалцова тепер займаються білоруські правоохоронці. Вони шукають можливості вернути Шалцова на родину. Прокоментовать гэтую гісторыю мы попросили журналістку з Дагестану Патімат Махмудову, якая некалькі разоў удзельнічала ў аперацыі вызвалення людзей з рабства ў яе краіне. Эта история, она вполне реальна и правдива, потому что таких историй, к сожалению, их тысячи в Дагестане. Я неоднократно была свидетелем того, что как людей держат в рабстве, и заставляют их работать, выполнять тяжелые работы. В основном они задействованы на незаконных, на нелегальных кирпичных заводах, расположенных на территории Каспийского побережья. Это недалеко от столицы Дагестана, Махачкалы. Также их очень много на каменных карьерах по всему Дагестану. Есть люди, которые десятки лет, даже уже лет по 20, живут в горах Дагестана. Пасут скот, живут там, у них нет возможности выйти на связь с кем-то, со своими родственниками и так далее. Но там, знаете, там несколько категорий людей. Есть люди, которые на самом деле обманным путем заманили в Дагестан и заставляют там работать. Да? Есть люди, которых несколько раз освобождали. У нас был такой пример. Я в качестве волонтера участвовал в этих освободительных, если можно так назвать, операциях. Их освобождали, им помогали добираться до дому, помогали с документами, но через определенное время эти люди оказывались в том же месте. Объяснить свою позицию они не могут. Но я полагаю, что многие из них, большая часть этих людей, они, пусть меня простят, но это деградировавшиеся люди. Многие люди спились. На этих кирпичных заводах и на этих карьерах их кормят, их поют, и у них есть ночлег, и, видать, некоторых людей это устраивает, и поэтому они возвращаются туда же. Многие из них также, они люди не семейные, у них нет своего дома, им, в принципе, как бы без разницы, где жить. В беседе со мной несколько человек признали это, что им нет разницы, где жить, какая разница, они говорят, что в России жить, по вокзалам мотаться, что жить в Дагестане. Ну, работа есть тяжелая, но зато нас кормят, а нам есть где жить, ну и так далее. Такими назираннями поделилась с нами Патимат Махмудова, дагестанская журналистка. А завтра на свободе мы проведем онлайн с профсоюзным лидером Александром Яршуком, який лічыць, что своей працоўно-социальной политикой белорусские улады выштурховывают белорусов за мяжу. Задавайте Александру Яршуку свои пытанні. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. На процессе по справе Экомедсервису батька загинулой пациентки Юрий Кубаров потребует компенсации за моральную и материальную страты. Учора увечары затрыманы спецназовец Александр Сушчык, який самовольно покинул бригаду у Мар'яной Горцы. Инициаторы акции медиков хуткой допомоги, якія выказываются за поляпшэнню умовов працы и лепшую зарплату, вырашили замест электронной петиции сбирать подписи на паперы. Жыхар Краснопольскага района Александр Шаўцоў, якога мінулым летам захапілі ў рабства ў Дагестане, уцёк з няволі, але пакуль не можа вярнуцца дадому. Расійскія турысты, што пабывалі ў Беларусі на калядна-навагоднія вакацыі, пішуць у сваіх водгуках пра савецкі сэрвіс за неадэкватныя грошы. Соня Свобода взяла интервью у студента апошняга курсу Белорусского державного медичного университета, лекара хуткой допомоги, одного из инициаторов сбору подписов под электронной петицией с потребованием изменить ситуацию у службе хуткой допомоги. И он просил не называть его на имя и рассказал, чему компания у интернете спынилась, а подписы у паперовом выгляде сбирают дагэтуль. Лекар поведомил, что 7 студеня сбор подписов у интернете был припынены за отсутности у их юридичной вартости и решение, принятого инициаторами, сконцентрироваться на сборы реальных подписов серед лекаров худкой допомоги. На первый день петиция происнавала только сутки. Мы набирали 5000 подписов. Дякуючи, конечно, не 7 числа. Мы эту петицию зачинили. В связи с тем, что такая петиция не имеет юридичной силы. Тому мы выросли ее зачинить и продолжить сбор подписов уже помеж сотрудниками на паперы. Не глядячи на то, что электронная петиция зробила промоцию протесту медиков у сетеве, ее инициаторы вырешили, что их деяния по сбору виртуальных подписов стали неслушно интерпретоваться некоторыми СМИ. И он так само отзначил, что тиску с боку уладу ти вышей стоячего керавництва на инициаторов сбору подписов не было. Конечно, она какую-то рекламу дала в сети. Ну, нас начали не так, как бы, интерпретовать. Мне сподобалось именно это то, как некоторые СМИ начали эту петицию там, этой заголовки, например, на белорусском партизане, что нам полезнее будет, когда мы ее зачиним. И так великий резонанс эта петиция сделала в громадстве. Молодый лекар так само расповел про працу у службе худкой допомоги. Тяжко, конечно, працевать. Тяжко не только в том сенсе, что там малые заробки, а в том сенсе, что вельми великая напруженность. Ну, вы смотрите, кажется, что за сутки там линейная бригада худкой допомоги робит 11 визитов. Сегодня я працавал у ночи, что кожная бригада выполняет около 25-26 визитов у сутки. Нам положено одну годину на визит. Коли бы мы робили так, ну, как положено, там, одну годину на визит, то у нас бы година у сутках не хапило. Своим заробком молодый лекар не задоволен. Сегодня я отримал листок. Заробками со своими. Я працую на ставку. Ну, вот у меня норма 158,5 годин. Я отпрацавал 144, потому что был там первые дни на больничном. И мне заплатили 2 400 000. Конечно, я працую много, и за такую працу треба платить больше. Ты мне меньше, молодый лекар каже, что все равно любит свою працу, бо она для его цікавая. Что меня тримает? Ну, мне, во-первых, подобается эта праца. Потому что, когда я працавал у стационара, мне оно бы не вельми цікаво. Ну, на худкой допомоги это больше цікавая праца. Потому что ты бачишь много пациентов, ты там ездишь постоянно. Ты... Вот меня тримает то, что ты бачишь реально свою працу. Ты бачишь некие выники того, что ты робишь. Вот. И ты бачишь выники своей працы и своих ведов. Ну, вот там, лечите, про 20 хвилин. Рассказал у интервью «Свободе» один из инициаторов сбору подписов под петицией с потребованием изменить ситуацию у службе худкой медичной допомоги. Житё после раку. Цыкль перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай. Што тыдзень у эфіры і на сайце Свабоды. І сёння пазней у эфіры мы прапануем гутарку з тэатральным крытыкам і сцэнарыстам Жанай Лашкевіч, якая 10 гадоў таму перанесла аперацыю ў сувязі з анкалагічным дыягназам. З вамі Радыё Свабода. Расійскія турысты, якія абралі Беларусь месцам калядна-навагодніх вакацыяў, вяртаюцца дадому і дзеляцца ўражаннямі ад тутэйшых прыгодаў. Агульны матыў на татак у сеціве – савецкі сэрвіс за неадэкватныя грошы. Чым незадаволеныя суседзі ў абвешчаны Александрам Лукашэнкам год гасціннасці, падсумаваў Ігар Карней. Яшчэ пры канцы снежня мінулага году амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў прыкінуў, што святочны маратон Беларусь акупуюць блізу 1 мільёна расейцаў. У нашэсці з усходу асабіста давялося пераканацца ўжо 2 студзеня па дарозе з Воршы. У бок Менска рушыў шчыльны аўтамабільны паток, і абсалютная бальшыня транспарту мела расейскую рэгістрацыю. Прычым гэта была ўжо другая хваля. Першая паспела засяліцца ў санаторыі, гатэлі і здымныя кватэры яшчэ да новага года. Многія расейцы не хаваюць, што едуць у Беларусь, каб задаволіць настальгію па савецкіх часах. Беларускія гарады мала змяніліся за апошнія 10-годдзі. Так, Ларыса Арлова з Яраслаўля піша, што на навагоднія святы жылі ў менскім гатэлі «Агат». Утульна, без шыку, увогуле гатэль нібыта з СССР, але гэта не напружвала, хутчэй наадварот, супакойвала. Але такіх неўтральна-паблажлівых характарыстыкаў адзінкі, больш здзіўленыя саўковым сэрвісам, дарагавізнай жыцця і непрыветлівасцю беларусаў. Найперш ад заможных расейцаў з прэтэнзіямі дасталася зоркавым гатэлям. Алеся, Рэгіна і Руфат ацэньваюць Краун Плаза. Якасць ежы не адпавядае патрабаванням да 5-зоркавага гатэлю. Нельга сказаць, што яна жахлівая, але есці немагчыма, гэта дакладна. Адчуванне, як быццам харчуешся ў сталоўцы. Жахлівы саўковы гатэль. Кошты, як у Маскве, у Мэріот, а якасць пакідае жадаць лепшага. Ні зубных шчотак, ні халатаў. Кацярына з Масквы літаральна разнесла новы прэзідэнт гатэль. Хтосьці вучыў персанал працаваць. Ніхто ніводнага разу не усміхнуўся гасцям, не сказаў дзякуй і гэтак далей. Выснова – савецкі сэрвіс у горшым праяўленні. Жахлівая нясмачная ежа за вялікія грошы. Як гатэль з такім сэрвісам мог атрымаць 5 зорак? Пры пад'ездзе да Менску аўтамабільны паток дзяліўся. Палова заварочвала на сталіцу, іншыя працягвалі шлях далей. Як правіла, ехалі да Дзеда Марозу ў Белавецкую пушчу ці арандаваныя аграсядзібы. Москвич Дзяніс с сябрамі спыніліся на базе адпачынку пад Стоўпцамі. Когда я монетирую цены, был удивлен тем, что для белорусов одна цена, а для граждан Российской Федерации 2, а иногда в 3 раза больше. Это в отелях, домах отдыха, на турбазах, в пансионатах. То есть такое строгое разделение по гражданству. Проект дешевле, для россиян дороже. Союзное государство, союзный договор, одинаковые права и так далее. Ну а вот что касается сервиса? Сервис, к сожалению, не успевает за уровнем цены. На той базе отдыха, где мы были, в новогоднюю ночь работал бар, а потом 3 дня он не работал. Барменша, она переработала эту новогоднюю ночь и устала. 3 дня на этой базе отдыха негде было даже купить воду минеральную попить. Цены, конечно, поднялся. Если бы еще и сервис поднялся, то вообще цены не было в белорусском отдыхе. Рыма Волкова, Стобольск, у Тюменской области, пишет, что апошний раз на родиме продков была на початку 90-х и тады вернулась с самыми лепшими уражениями. Теперь усе наадварот. Людзі азлобленыя, на пытанні адказваюць з вялікай неахвотай. У Менску не змаглі купіць сім-карты ні ў аэрапорце, ні на чыгуначным і аўтавакзале. У Гомелі так і не здолелі пачаставацца нацыянальнымі стравамі. На вочы трапляліся піцэрыі, каўказскія рэстараны. Яшчэ напрошваецца выснова, што парадак у краіне трымаецца на Лукашэнку. Чысціня на вуліцах, але за плотам бур'ян і адзічалыя кусты. Таццяна з Санкт-Петербурга вырашыла адпачыць сям'ёй у санаторыі КДБ «Лясное». Аднак аказалася, што нягледзячы на ранняе браніраванне і 100% папярэднюю аплату, ніхто іх там не чакаў. У выніку некалькі дзён, пакуль не вызваліўся нумар, яны жылі ў бліжэйшай аграсядзібе. Тым часам на аплочаныя працэдуры трэба было дабірацца па паўгадзіны ў кожны бок. За нізкі ўзровень абслугоўвання раскрытыкаваны санаторыі Міністэрства ўнутраных справ «Белая Русь». Адзін з наведнікаў наўпрост піша, што гэта не адпачынак, а кідалава. Па яго словах, нумарны фонд тут, як у піянерскім лагеры. Пры гэтым за нумар з вузкім ложкам бяруць $100, а ад ежы дзіцё ў першы ж дзень званітавала. Пасля першага ж дня госці вярнуліся назад у Маскву. Вы слухаеце Радыё Свабода. Штодня на хвалях свободы гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Ляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні. І сёння чарговы раздзел з кнігі Ігара Аліневіча «Еду ў Магадан», чытае Алесь Дашынскі. Вынікі прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня мы даведаліся ноччу, калі ў камеру паднялі пятага чалавека, Алега Корбана. Высветлілася, што дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцу і адбыліся сутыкненні каля дома ўраду. Неяк не верылася. На наступны дзень мы ўбачылі дзясяткі выгабляваных па крузе драўляных шчытоў конак. Большая частка з іх мела самы свежы выгляд, што падштурховае да яшчэ адной думкі. Адно стала ясна дакладна – масавыя затрыманні. У той жа дзень Алега забралі. Замест яго паднялі Анатоля Лябецьку, старшыню АГП. Вопытны палітычны дзяяч, ён шмат дзе паспеў пабываць і паўдзельнічаць у шматлікіх справах. Праўда, гэта ніяк не перашкодзіла яму зрабіць нас у даміно і іншыя гульні, з якім ён быў добра знаёмы, мабыць, па ізалятарах. На знак пратэсту Лябецька пачаў галадоўку і можна трымаўся да новага года. Тады панаваў настрой, што ўлада вырашыла троху прыстрашыць апазіцыю і патрымаць пад замком дзён 10. Самая вялікая поскудзь, якая малявалася ва ўяўленні на той момант, была ў тым, што людзей маглі не адпусціць да свята, пакінуць у турмах на пару дзён даўжэй. Але нават такая думка здавалася амаль неверагоднай. Мы зусім не надавалі значэння з'яўленню аховы ў штурмавых масках. Неяк выглядала лагічна, што калі січу моцна перапоўнена, то даслалі ўзмацненне штатнаму персаналу. Мы не ведалі, што азначае ўвод спецназа ў турму. Вопытных зэкаў сярод нас не было. Але тады яшчэ на выраз мордай в пол мы ў гневе грызаліся, а хамства і грубасць спісвалі на тое, што гэты граміла ўзялі з якога-небудзь амапа. Нават калі нас паставілі на расцяжку падчас ператрусу, спецыяльна вывіўшы для гэтага ў спартзалу, мы ўспрымалі гэта як гнілыя панты, грубыя спробы прыстрашыць, танны фарс, які вось-вось скончыцца. Бо ўся грамадскасць глядзіць цяпер, як разгортваюцца падзеі, увесь захад пільна назірае за Беларуссю. Ілюзіі развеяліся, калі ў нас забралі тэлевізар, калі сукамерніка Уладзіміра ахова ледзь не давяла да сардэчнага прыступу. На скаргі адказалі: «Памрэ, вынесем». Калі ў дворыку сталі прымушаць 2 гадзіны хадзіць па коле, калі а 10 гадзіне вечара 31 снежня Лябецька сышоў з усімі рэчамі, а праз паўгадзіны яго вярнулі назад. Змянілася сечу, змянілася краіна. Улада зрабіла выразны крок у бок адкрытай дыктатуры, дэманструе сваю ўпэўненасць ва ўласнай сіле, непахіснасці, беспакаранасці. Новы год быў самым неверагодным навагоднім святам у маім жыцці. Нават у фантастычным сне я не мог уявіць, што сустрэну 2011 год у застенках КДБ у гэткай мудраелістай кампаніі з кока-колай і шакаладным торцікам на стале, дакладней тумбачцы, пад акампанемент старых песен і з цьмяным чаканнем грандыёзнага шухеру. На правах старэйшага Уладзімір сказаў тост з серыі «Як цудоўненька, што ўсе мы тут сёння сабраліся». Лябецька быў нешматслоўны. Ну, жыве Беларусь. 2011 пачаўся змрочна. 1 студзеня на шпацыры мы з Максам намалявалі снежкамі смайлік і слоган «Віват анархія». Толькі вярнуліся ў камеру, як у кармушкі з'явілася галава кантралёра з пытаннем: «І хто ў нас тут мастак?» Я ўзяў на сябе і пайшоў заціраць назад адзін. Памылка. Неяк не звярнуў увагі на экскорт з двух масак, якія зайшлі за мной на двор. Раптам яны загадалі зняць шведар, бабуля вязала, і ім жа сцерці снежныя майстэрствы. Зразумела, я адмовіўся. Тут жа атрымаў дубінкай галаву. Першыя секунды я быў у шоку, не мог паверыць, што яны сур'ёзна разлічваюць, што нармальны чалавек будзе распранацца ў мароз і драіць сваёй шмоткай гэтую брудную шурпатую сцяну. Але менавіта гэтага яны і хацелі. Загад, адмова, удар. Загад, адмова, удар. Білі ў галаву, па вушах, па шыі, ў пах, пад калена, ў зубы, вочы. Кроў закіпела, кулакі сціснуліся самі сабой. Убачыўшы такі паварот, маскі адышлі на пару крокаў і ўсталі з дубінкамі наперавес, аралі, каб распусціў кулакі, але я іх ужо не чуў. Сітуацыю разруліў дзяжурны, які нечакана з'явіўся за іх спінамі. Пры ім яны не пасмелі працягваць. Унутры ўсё гарэла. На зваротным шляху пры лесвіцы зноў тармазнулі, тыя ці іншыя не разабраў. Патрабавалі па камандзе схіліць галаву. Адмова. Магутны ўдар у галаву па шыі ззаду. Адмова. Зноў комплексны падыход. Адмова. Дарэшты выведзены з сябе каральнік закрычаў: «Ты што, ідэйны?» «Так, ідэйны». «Не разумею, ты злодзей ці што?» «Не». «Так за якую ты ідэю?» «За свабоду я». Вы слухалі ўрыўкі з кнігі «Палітвязня» Ігара Алінєвіча «Еду ў Магадан». Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Ляхновіча даступныя праз сайт свабоды. І яшчэ пра адну з тэмаў наступнай гадзіны эфіру на свабодзе. Спецназаўца Александра Сушчыка, які ўцёк з брыгады ў Мар'інай горцы, злавілі ў Чэрвеньскім раёне, калі ён паспрабаваў украсці цывільную вопратку і прадукты. Гэта здарылася паблізу вёскі Скрабінка. У праграме інтэрв'ю з маці салдата, якая раскажа сваю версію, чаму сын ўцёк са спецназу, дзе марыў служыць. Заставайцеся на свабодзе. Хвалях радыё «Свабода» асноўныя тэмы дня. На працэсе па справе «Экамедсервісу» бацька загінулай пацыенткі Юрый Кубараў патрабуе кампенсацыі за маральную і матэрыяльную страты. Учора ўвечары затрыманы спецназавец Александр Сушчык, які самавольна пакінуў брыгаду ў Мар'інай горцы. Ён папаўся пры спробе ўкрасці цывільную вопратку і прадукты. Ініцыятары акцыі медыкаў хуткай дапамогі, якія выказваюцца за паляпшэнне ўмоваў працы і лепшую зарплату, вырашылі замест электроннай петыцыі збіраць подпісы на паперы. Жыхар Краснапольскага раёна Александр Шаўцоў, якога мінулым летам захапілі ў рабства ў Дагестане, уцёк з няволі, але пакуль не можа вярнуцца дадому. Расійскія турысты, што пабывалі ў Беларусі на калядна-навагоднія вакацыі, пішуць,